वहीं दूसरी तरफ अब अजय और नित्या दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए शिवांगी और अनिरुद्ध को देख रहे थे। नित्या ने तो गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अजय ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और तभी पीछे बैठी करिमा बोली, क्या हुआ पापा? अजय चिल्लाता हुआ बोला, तुम्हें हर बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठी रहो। करिमा चुपचाप बैठ गई। उसे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता था कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, कभी उससे प्यार से बात करते हैं और कभी इतने गुस्से में। वहीं अजय ने गुस्से में नित्या को देखा तो नित्या धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था ये शिवांगी मेरे चंगुल। अजय बोला, जिस दिन शिवाय को पता चला ना इन सब के पीछे हम थे, उस दिन तुम जानती नहीं हो क्या होगा। नित्या बोली, शायद उसे पता नहीं है इसीलिए चुप बैठा हुआ है। अजय गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, और जहाँ तक मेरे कैलकुलेशन कहते हैं उसे सब कुछ पता है, तभी वो युग का रिश्ता गरिमा से करना चाहता है। नित्या बोली, तुम फिलहाल गाड़ी चलाओ, बाकी बातें घर पर करते हैं। अजय और नित्या घर पहुंच चुके थे। दोनों ही अपने कमरे में थे। अजय जेब में हाथ डालकर खड़ा था और नित्या घबराहट के मारे इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे भी डर लग रहा था कि अगर शिवाय को सब कुछ सच सच पता चल गया तो शिवाय उसे ऐसी जगह जाकर मारेगा जहाँ उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। नित्या बोली, अजय मुझे लगता है हमें इंडिया छोड़ देना चाहिए। अजय ताली बजाता हुआ बोला, क्या बात है, जंग का आगाज करने के बाद कहती हो कि इंडिया छोड़ दें? तुम रघुवंशी फैमिली को माफ कर सकती हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम्हें इंडिया छोड़कर जाना है तो चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नित्या बोली, तुम समझ नहीं रहे अजय, अगर शिवाय को पता चल गया तो। अजय बोला, अगर पता चल जाता तो वो अब तक चुप नहीं बैठा होता। तुम शांति से काम लो, जो हो रहा है होने दो, मगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई तो हम गरिमा को यहीं छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल जब तक जैसा चल रहा है चलने दो, हम पीछे नहीं हट सकते। नित्या थककर बेड पर बैठ गई और तभी अजय बोला, जब तुमने उस लड़की का किडनैप किया था मैंने तभी मना किया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम शिवाय की कमजोर नस को अपने हाथ में रखना चाहती हो, लेकिन सब उल्टा हो गया। शिवाय को हराना आसान नहीं। नित्या बोली, मुझे डराओ मत। अजय बोला, डरा नहीं रहा लेकिन अब चुप भी नहीं बैठूंगा। जितनी जल्दी हो सके गरिमा को उस घर में भेजो ताकि गरिमा हमारे हाथ की कठपुतली बनकर रह जाए। नित्या ने हाँ में सर हिला दिया। अनिरुद्ध ने बाइक मैंशन के बाहर रोकी। जैसे ही वो तितली को लेकर मैंशन के अंदर गया वैसे ही उसके सामने सीनियर रघुवंशी हाथ बांधे खड़े हुए थे। शिवा ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने शिवांगी से शादी कर ली। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय गुस्से में बोला, अनिरुद्ध ये क्या मजाक है? अनिरुद्ध ने शिवांगी की मांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देख लो मैंने अभी अभी मंदिर में जाकर शिवांगी की मांग भर दी। शिवाय हैरानी से बोला, तू गया कब? अनिरुद्ध ने कहा, अभी आधे घंटे पहले यहीं पास के मंदिर में गया था, ज्यादा दूर नहीं गया आपकी शिवांगी को लेकर, लेकिन जब परमानेंटली मुझसे शादी हो जाएगी ना तब ले जाऊंगा हमेशा के लिए अपने घर, फिर लेकर नहीं आऊंगा। शिवाय हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहा था। वहीं डैनी और वंदना एक टेबल पर बैठे हुए थे और किसी मूवी के सीन की तरह उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखा और बोला, हमें तेरे और शिवांगी के रिश्ते से एतराज नहीं है, लेकिन ये क्या बचपना है? अनिरुद्ध बोला, बचपना नहीं है, प्यार है मेरा। मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ कि शिवांगी को लेकर किसी कमरे में चला जाऊँ या खोपचे में चला जाऊँ। मुझे शिवांगी चाहिए तो पूरी चाहिए, उसके साथ मुझे मस्ती नहीं करनी, घर बसाना है। शिवाय बोला, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, युग की शादी के बाद तेरी शादी कर ही देते। अनिरुद्ध बोला, और नहीं करते तो? शिवाय ने कहा, क्यों नहीं करते? अनिरुद्ध बोला, हो सकता है हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, जैसे अभिमान और आराध्य के बीच आ गई थी, तब मैं क्या करूँगा, मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। इतना कहकर अनिरुद्ध आकर डैनी के पास बैठ गया। डैनी एक नजर शिवाय को देखता जो गुस्से से उबल रहा था और एक तरफ अनिरुद्ध को जिसके चेहरे पर उसने बहुत दिनों बाद सुकून देखा था। शिवाय ने फिर पीछे पलटकर विराज को देखा तो विराज बोला, कोई बात नहीं बच्चा है, पर मैं खुश हूँ कि मेरा दामाद मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, ये लो अब तो असली पापा ने भी परमिशन दे दी, फिर आप इतना गुस्से में क्यों हो शिवाय अंकल? शिवाय अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था और तभी पीछे से राजवीर ने शिवाय की कमर को रब करते हुए कहा, अब जो हो गया सो हो गया, तुझे तो खुश होना चाहिए कि अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर मंदिर गया। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मंदिर चले जाएं और उनकी मांग भर दें। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर या तो कमरे में जाते हैं या फिर क्लब में, और उसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तू समझ रहा है? शिवाय ने छोटी आंखें की और थोड़ी तेज आवाज में बोला, तो मुझ पर एहसान कर दिया। अरे शिवांगी को अगर मंदिर लेकर गया है तो इसमें इसकी क्या खासियत है? ये तो मेरे संस्कार है कि मैंने अनिरुद्ध को सही दिशा दिखाई। ये सुनते ही जानी बोला, अच्छा जी अब तुम्हारे संस्कार आ गए। जब अनिरुद्ध नहीं आया था तो मुझ पर भड़क रहा था कि तेरा बेटा मेरी बेटी को लेकर भाग गया, और अब जब अनिरुद्ध के संस्कारों की बात आई तो तू उसका बाप बन गया। शिवा ने हाथ बांध कर कहा, तो क्या गलत कहा मैंने? पूछ अनिरुद्ध से, मैंने इसे हर वक्त हर पल अपने साए में रखा, इसे सही गलत की परख करनी सिखाई। दानी भी हल्के गुस्से में बोला, अच्छा मतलब तू कहना चाहता है कि अनिरुद्ध मेरा नहीं तेरा बेटा है? शिवाय ने कहा, हाँ और क्या, मेरा ही बेटा है। तभी तो उस दिन मेंशन में इतनी बदतमीजी करके गया और मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि अभिमान की गाल पर तो मैंने दो चांटे जड़ दिए थे। दानी और शिवाय में बहस होने लगी। अनिरुद्ध तो आराम से बैठा हुआ था। फिर वो प्यार से बोला, हाँ हाँ लड़ो लड़ो दोनों लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले मेरी शिवांगी को मुझे दे दो, मेरी और उसकी शादी करवा दो। मैं तो कहता हूँ युग की शादी वाले दिन ही हमारे फेरे करवा दो, क्यों मम्मी? ठीक कह रहा हूँ ना? इतना कहकर उसने वंदना को देखा। वंदना बोली, हाँ शिवाय भैया मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारी शिवांगी को हमारे घर भेजो और आप दानी को लेकर गोवा चले जाओ, वैसे भी ये मेरे साथ जाने की जिद करते हैं। ये सुनते ही सबको हंसी आ गई। वहीं दानी ने वंदना को देखकर कहा, बेवकूफ औरत क्या बोल रही हो? वंदना ने भी हंसकर कहा, क्या गलत कह रही हूँ, आजकल तो सब लीगल है, जरूरी थोड़ी है अपनी ही बीवी के साथ गोवा जाना, अपने दोस्त के साथ भी जा सकते हो। ये सुनते ही फिर से सबको हंसी आ गई। वहीं डैनी ने वंदना को देखकर कहा, अरे तुम क्या कह रही हो? वंदना ने भी हंसकर कहा, ठीक कह रही हूँ। डैनी तो चुपचाप वापस जाकर बैठ गया। वहीं दिव्यांश ने फिर कहा, छोड़ना यार जो हुआ सो हुआ, अब तो विराज ने भी हरी झंडी दिखा दी, युग की शादी के बाद इनकी शादी करवाते हैं। शिवाय गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं शिवांगी अभी छोटी है। ये सुनते ही अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तभी मैंने शादी कर ली, मुझे पता था कहीं ना कहीं आप यही बहाना लगाएंगे। अगर मेरी शिवांगी से शादी करनी ही नहीं थी तो शिवांगी को मेरे आगे पीछे घूमने के लिए क्यों कहा था? ये सुनकर शिवांगी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा, तो अनिरुद्ध ने शिवांगी को आंख मार दी। और तभी राजवीर ने शिवांगी की गाल पर हाथ लगाकर कहा, बच्चे तुम अंदर जाओ। शिवांगी चुपचाप राजवीर की बात मानकर अंदर चली गई। शिवाय बोला, देखो अनिरुद्ध मैं बहस नहीं करना चाहता, आज मैं बहुत खुश था, खुश हूँ मेरा भाई घर आ गया, वीरा घर आ गई, अब ऐसे सिचुएशन में ऐसी बातें मत करो, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी और शिवांगी की शादी 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सुनकर अनिरुद्ध ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट शिवाय को फेंक कर मारी और बोला, ऐसे कैसे नहीं हो सकती, शादी तो होकर रहेगी, और वैसे भी वो कौन सी कहावत है बताइए ना दिव्यांश अंकल, कौन सी कहावत है वो? दिव्यांश बोला, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली जब मैं और शिवांगी राजी तो आप क्या कर लोगे? शिवाय भी हाथ बांध कर बोला, अनिरुद्ध तू जानता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे मत भड़का, मुझे उकसा मत। अनिरुद्ध ने भी हाथ बांध कर शिवाय को देखा और बोला, मैं तो उकसाऊंगा, मैं भी देखूंगा आप मेरी शिवांगी को कब तक इस मेंशन में रखते हो, आज शादी करके आया तो सबको बता दिया, अगली बार शादी करके आऊंगा तो किसी को नहीं बताऊंगा, सीधा ले जाऊंगा अपने साथ अपने घर, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं इतना शरीफ हूँ, आपकी शिवांगी मेरे अलावा कहीं सेफ नहीं रह सकती। शिवाय दांत पीसते हुए बोला, तुम समझते क्यों नहीं, वो बहुत छोटी है। अनिरुद्ध बोला, इसका मतलब आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आपसे पहले मैंने शिवांगी को संभाला है और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए और कैसे नहीं, आप बस शिवांगी को इस घर से रुखसत करने की तैयारी करो। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही राजवीर ने कहा, शिवाय ये सारी बातें बाद में करेंगे, विराज के सामने नहीं। और तभी विराज बोला, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इन्हें लड़ लेने दो, और वैसे भी मुझे सारी बातें पता हैं कि मेरी बेटी को शिवाय से पहले अनिरुद्ध ने संभाला है, तो मुझे तो अनिरुद्ध पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर अनिरुद्ध जल्दी से विराज के पास आया और उनके पैरों के पास बैठ गया, फिर उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रखकर बोला, बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरी और मेरी तितली की जिंदगी में हमेशा खुशियां रहे। विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने हाँ में गर्दन हिलाई, और तभी शिवाय बोला, विराज मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी शादी नहीं करेंगे। विराज ने कहा, शादी करना ना करना ये आपका फैसला है भैया, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप में और अनिरुद्ध की सोच में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अनिरुद्ध को चुनूंगा। शिवाय हैरानी से विराज को देख रहा था, विराज ने तो पहले दिन ही पार्टी बदल दी। फिर शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू टेंशन मत ले। लेकिन उसकी शक्ल बता रही थी कि वो भी शिवाय के साथ नहीं है। शिवाय ने फिर राजवीर की तरफ देखा, राजवीर बोला, मैं भी तेरे साथ हूँ, भला तेरा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर भी शरारती मुस्कान थी। शिवाय समझ गया कि साथ तो राजवीर भी नहीं है। फिर उसने शौर्य और वरदान की तरफ देखा, दोनों ही एक गोल सी टेबल पर बैठे हुए थे और दोनों के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। उन्हें तो मतलब ही नहीं था कि कौन किससे क्या बात कर रहे हैं, वो तो दोनों आपस में ही ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे थे। शिवाय थोड़ा गुस्से में बोला ताकि शौर्य सुन ले, शौर्य तो कुछ बोलेगा। शौर्य ने शिवाय को देखा और प्यार से बोला, आई लव यू शिवाय, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू नहीं होता ना तो मैं कभी रणविजय सिंह राणा की जाल से नहीं निकल पाता। तूने मेरी आर्या को ठीक कर दिया, तूने बुआ जी को भी ढूंढ दिया था, तेरा एहसान तो मैं कभी नहीं भूल सकता। आई लव यू मेरी जान, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मारी और बोला, कुत्ते तुझसे झिलती नहीं है तो तू पीता क्यों है। फिर उसने वरदान की तरफ देख कर कहा, पापा संभल कर, ऐसा ना हो कि आप पर ही उल्टी कर दे। क्या अनिरुद्ध की बात मानी जाएगी?